राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 29 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक बात बताओ है, पारमार्थिक उन्नति में लोग युक्ति पूछते हैं, वे समझते हैं कोई ऐसी युक्ति बता दे जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ध्यान देंगे सुनो आप लोग, परमात्मा की प्राप्ति में युक्तियां काम नहीं करती, लगन काम करती। लगन मेरी इच्छा है कि निरंतर भजन हो, मेरा मन भगवान में लग जाए, मेरी बुद्धि भगवान लग जाए, इसकी अपेक्षा भी मैं भगवान में लग जाऊं, ये इच्छा जोरदार होनी चाहिए। अपने जोरदार इच्छा करो कि हे नाथ मैं भगत बन जाऊं, आपकी कृपा से आपका भगत बन जाऊं, और मन में इच्छा रखो मैं भगत बन जाऊं। और भगत बनने के लिए सबके लिए खुली है, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी भी भगत बन सकता है, सदाचारी भी भगत बन सकता है, सदगुणी भी भगत बन सकता है, और साधक बनने में तो योग्यता चाहिए, परंतु भगवान के भगत बनने में सबके लिए खुली है। कैसा ही पापी हो कैसा ही दुराचारी हो वो भगत बन सकता है। कारण क्या है कि वास्तव में हम भगवान के हैं। हम तो अपने माँ बाप के पास जाने में बाधा नहीं होती, आपके आचरण अच्छे हो मंदे हो कैसे ही हो, भगवान के पास जाने में आपके रुकावट नहीं है। आप अपने पापों के कारण से आप खुद मन नहीं करते, ये बात अलग है, पर भगवान की तरफ से रुकावट है ही नहीं। ये सब भाई बहन सब सुन लो, सोचे थे परमात्मा की तरफ चलने में किसी के लिए बाधा नहीं है, भगवान की मना नहीं है। पशु पक्षी भी भगवान के चरण में हो सकते हैं, मनुष्य तो अधिकारी है ही, भगवान मनुष्य ही उनको देते हैं जो भी भगवान के चरण में रह सकते हैं, और वे भगवान मनुष्य ही देते हैं। तो मनुष्य मात्र भगवान के चरणों के शरण लाए गए, पापी हो तापी हो कैसे खराब हो ऐसा हो, योग्यता संसार के काम के लिए होती है, उस योग्यता से आदमी चलता है, परंतु माँ के गोदी में जाने के लिए बालक के लिए योग्यता की जरूरत नहीं। मैं इतना पढ़ा देगा हो ऐसा सुंदर हो ऐसा योग्य हो तो वो माँ की गोदी में जा सकता है, माँ की गोदी में तो माँ का ऐश्वर्य रहता है, उसमें योग्यता की प्रधानता नहीं होती, उसमें माँ का है, वो माँ का है ऐश्वर्य, माँ गोदी में क्यों जा सकता। अच्छा है बुरा है रोग है निरोग है कैसा ही है माँ का है, तो माँ तो फिर भी नाराज हो सकती है, भगवान नाराज नहीं होते, भगवान दंड देते हैं तो भी प्यार से देते हैं, माँ भी मारती है तो प्यार से मारती है, द्वेष नहीं। आपको परीक्षा करना हो तो जब माँ मारती हो उसमें एक दुआ भी लगा दो, जा करे आप लड़ाई करेगी, तुम आता ही है तो तू क्या कर रही है, तेरी मदद कर दू, साथ दे दू, अकेली तकलीफ देखती है, मैं तो सहायता कर दू। कभी नहीं चाहे, कभी कभी स्वीकार नहीं करेगी। माँ का जो हृदय भरा हुआ है प्रेम से है, वो कोई घोषता हुआ नकली आदमी है। जैसे माँ का हृदय होता है उससे ज्यादा भगवान का हृदय है। भगवान कृपा करो एकदम अड़ी के प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या मैं कृपा करूं, कृपा करूं, कृपा करूं, ऐसा। इस वास्ते भगवान की तरफ से मैं, आप उपाय मत पूछो, अगर कोई उपाय बता दे दूंगा, अगर पूछो तो यही बात बताता हूं कि भगवान दयालु है और दया से हमारा धन होगा, योग्यता हो हमारी युक्तियों से जानते हैं, प्रकार ठीक याद है, इन बातों की जरूरत नहीं है। वहां माँ के गोदी में जाने के लिए कोई प्रकार की जरूरत है, क्या विद्या की जरूरत है, क्या बुद्धि की जरूरत है, क्या योग्यता की जरूरत है, किस बात जरूरत है, माँ का है, माँ का है, माँ का विश्वास तो माँ की गोदी में जा सकता है। ऐसे भगवान का है ये, माँ का अकेले का नहीं है, यार भगवान अकेले का है, माँ से बढ़ कर गए है, सुत नहीं अबला कर सके, क्या रहे, क्या रहे अबला कर सके, क्या रहे सिंधु सवाए आदि, एक स्त्री क्या नहीं कर सकती, यह सब कुछ कर सकती है, पुत्र नहीं कर सकती अकेली। अरे भगवान अकेले कहते माँ ए वंश मेरा, केवल मेरा अंश है, केवल मेरा ही। माँ के माँ से ज्यादा स्नेह भगवान का है, क्योंकि भगवान अकेले का, भगवान का सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रकृति और पुरुष दोनों का सा नहीं है, ये शरीर दोनों से मिला हुआ है, ये बना नहीं, ये सब दोनों से मिला हुआ है। भगवान का अंश है उसको, और केवल भगवान का अंश है। मम ए वर्ष हमेरी वर्ष हो, मम ए वर्ष लिखा है, ममांश लिखा है, ममेरी वंश हो, मेरा ही अंश है। आप केवल भगवान के हैं, केवल लोग भगवान है, कह दो भगवान पीले बड़े बड़े भगवान। इस वास्ते आप युक्ति सोचते हो, विद्या सोचते हो और जिस जगह बात बताते हो, कोई बात बता दे, युक्ति बता देते हो, भैया यहूदी बताना नहीं, अगर जाए तो आई यहूदी है कि भगवान का हूं मैं भगवान का हूं, आयुक्ति है बढ़िया, भगवान का हूं विश्वास बताने को दिन जाऊंगा, भगवान का हूं मैं, यह सच्ची बात है। मैं भगवान सो ईश्वर जीव विनाशी, आप कृपा करो कृपानाथ, भाई लोग बहना सब कृपा करो, हम भगवान के हैं, भगवान की गोदी में जाने लायक है, क्यों है कि भगवान के हैं, माँ की गोदी लायक तू जाना क्यों है, क्यों माँ का हूं मैं, मेरी माँ है, मेरी माँ है, कितना प्रेम का भाव है, ये भाव बड़ा प्रेम का है, मैं माँ का हूं, मैं माँ को भगवान का हूं, ये युवती बहुत बढ़िया है, उसे दर्ज देगी मैं भगवान का हूं, इस बार भगवान का चिंतन करूंगा, भजन करूंगा, भगवान के चरणों में जाऊंगा, मेरा अधिकार है, इसे कोई मना कर नहीं सकता, किस बात से कोई मना क्यों करेगा, क्योंकि तुम लायक नहीं हो, लायक नहीं हो तो हो तो माँ का ही, लायक हो तो माँ का, ना लायक हो ना लायक हो तो माँ का, कबूत हो माँ का, सबूत हो तो माँ का, खराब खराब से खराब होते हो तो माँ का ही, और विषय बताओ, क्या कपूत होने से माँ का नहीं होता क्या, कपूत सपूत हो सकता, मैं अपूत कैसे होगा, कपूत है ही नहीं, ऐसे कैसे होगा। आप बताओ, आप भगवान के सिवा कैसे हो, बताओ बताओ, कोई बताओ, हम भगवान के नहीं है, कैसे हो, कैसे हो गए, ये बताओ। आप मां के नहीं जन्म, किसी जन्म में, भाई बताओ, बहन कोई बताओ, सबने मां के जन्म लिया है, मां के जन्म लिया, सब सबने अपनी मां के जन्म लिया है। जैसे ये शरीर मां के जन्म लिया है, इसके सिवाय कोई बता नहीं सकता कि मैं बिना मां आया हूं, बिना मां कैसे आया है। जैसे शरीर मां से जन्मा है, ऐसे हमारी उत्पत्ति भगवान से हुई है। एक वो हम बहुत से, एक मैं बहुत रूप से हूं, साक्षात स्वयं भगवान अपने रूप से, जैसे मां का बेटा होता है पति के अंश से होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, साक्षात मां का है, साक्षात मां का, साक्षात भगवान का। अरे भाई बहन कोई भी भगवान की तरफ विचार करे तो मैं भगवान का हूं। एक बात याद रखो, एक बात ही, मैं भगवान का हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे अविनाशी भगवान है ऐसे ही अविनाशी है। ईश्वर संतन का राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है, मैं क्यों मरू, राम तो मरे ही नहीं, मैं मर जाऊ, मैं कोई नहीं मरूंगा, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है। अविनाशी का बालक मरे तो मरा जाए, अविनाशी बालक हूं मैं किसे मर जाऊंगा, भगवान तो मरे ही नहीं, मैं मर जाऊं, भगवान मरे तो करूंगा, भगवान का हूं, भगवान का हूं। आप बात तो चाहिए बंद है वहां, जैसे कोई बड़ा सेठ किसी को सहारा दे दे तो वो सेठ का होकर मन में गर्मी आती है, मैं सेठ का हूं। राज का आदमी होकर राज का हो जाए तो एक गर्मी आती है मन में, मैं अमुक अमुक सेठ का हूं, अमुक राजा का हूं। सर्वोपरि परमात्मा है, उसे ऊपर कोई हुआ नहीं, उसे समान कोई है नहीं, उसे बेटा हूं मैं, उसे बेटा हूं। हर एक भाई आप बैठे हो, जैसे पापी हो, तापी हो, कैसे संसार हो, जिस संसार में भूल रहे हो, भोगी हो, लोग हो, कैसे ही हो भगवान का। यह बात सब बहनों ने, सब भाइयों ने मन से विचार देने चाहिए पक्की, कि मैं साक्षात भगवान का हूं, भगवान का हूं मैं, ऐसी मन में चाहिए बात। कपूत हूं सपूत हूं, वो बात है विचार कर रही हूं, भगवान यीशु को सिखत सब फर्क तो नहीं है। कपूत सपूत दूसरे नंबर में होता है, एक नंबर में पूत होता है। पक्की बात भीतर की, मैं भगवान का हूं, आप विचार मत करो, सब विचार छोड़ दो, एक विचार रखो मैं भगवान का हूं, तो भगवान ही तरफ चलने में भगवान सहायता कर दे। भगवान सहायता नहीं कर, कौन सहायता करेगा, और किसी ताकत से सहायता करेगा, मैं भगवान का हूं मैं, इसमें भी मैं सहता हूं, भजन है मेरा है। भाइयों कृपा करो, मूल बात बताता हूं, मूल बात, मूल में हम भगवान के हैं, हम कैसे ही है जैसे है, मैं है तो भगवान के, इसमें संदेह नहीं है, ये बात एक पकड़ी है मन में। तो मैं नाम से करना चाहूं, बुद्धि मन में, मन भगवान में लग जाए, मन और बुद्धि है प्रकृति के, आप हो साक्षात परमात्मा के। मन और बुद्धि को लगाना चाहते हो, मन और बुद्धि प्रकृति के है, ये लगे ना लगे, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मन बुद्धि तो मेरे है, मेरे को मिले हुए है, मैं मिला हुआ बड़ा मत रही हूं, मैं तो साक्षात भगवान का हूं, ये हृदय पक्की हुआ है, आप भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि मम्मी वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव रूप बना हुआ मैं एव अंश केवल मेरा ही अंश है। मनुष्य भूली ये करता है कि अपने खुद को नहीं जानता, खुद जानता नहीं, खुद समझता नहीं, और खुद समझता नहीं मैं खुद किसका हूं इस बात पर ध्यान नहीं देता। खास इस बात पर ख्याल करना है कि मैं भगवान का हूं, कपूत हूं, सपूत हूं, कैसा ही हूं, खराब हूं, अच्छा हूं, मंदा हूं, बुरा हूं, भुला हूं, भगवान का हूं, साक्षात भगवान का हूं मैं, भगवान मेरे हैं। ये बात याद रख लो, खास बात, खास बात, इन बात पर ध्यान दो, भगवान का हूं मैं। हर तो बेचारे को मेरे को पता ही नहीं था, मैंने जानते ही नहीं, पता ही नहीं था, अब पता लग गया कि मैं भगवान का हूं। यहां जन्म लिया है मां के, तुझे थोड़ा दिन हुआ यहां जन्म लिया है, ऐसे कई घरों में जन्म लिया है भगवान के न जानने गए, अब भगवान को जान गया, भगवान का हूं मैं, इस बात का पता नहीं था, इस तरह ख्याल नहीं था। भाई हो, बहन हो, कोई हो, कोई हो, सब भगवान के, सब भगवान के, मई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना, मन श्रेष्ठा इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन बुद्धि आदि ये प्रकृति है, मैं प्रकृति का नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, मैं परमात्मा भगवान का हूं। तो भगवान का हूं इस बात से भगवान को चाहता हूं, भगवान का जरूर जाऊंगा, चलूंगा मैं। मन में एक विचार आ जाए, पक्की बात आ रही थी, ओहो ये भूल मिट गई, वास्तव में पारमार्थिक मार्ग में चलने के लिए केवल भूल है। बड़ी बड़ी पुस्तक आई थी संस्कृत की, अच्छी अच्छी पुस्तक है, उनमें भूल ही बताई है, केवल भूल मिटी, भूल भूल क्या, भगवान का ये भूल गए, ये भूल गए। आप कैसे ही है, कृपा करो, कृपानाथ मैं भगवान का हूं, मन बुद्धि लगेगा ही मेरा, जब मेरा मन बुद्धि है तो मैं कम से लग रहा। सच्ची बात है एकदम, ये एक बड़ा भ्रम है लोगों का कि मन मेरा ठीक नहीं है, बिल्कुल खबर मत, मेरा मन ठीक नहीं है ऐसा मत खबर हो, मेरा ठीक है तो प्रकृति का है, बुद्धि प्रकृति की है, मैं भगवान का हूं। मन श्रेष्ठा इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, ये प्रकृति में सिद्ध है, और मई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातना, ये मेरा अंश है, कृपा करो कृपानाथ। अच्छी बात पूछी और अच्छी बात ही कही है, मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं, इस वास्ते भगवान का बदल होगा, होगा ही हुआ, और क्या होगा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं। जैसे बालक होता है ना, बालक होता है मां पर पूरा अधिकार होता है, बड़ा भाई कहता है मेरी मां, तेरी मां मेरे कर्ण से हो गई, छोटा बालक कहता है कि मैं जब कहूंगा मां को तो तेरी मां बनेगी, नहीं तेरी मां नहीं होनी, मैं नहीं होने दूंगा, हमारी मां ही मां है, यो भाव से ही भी तुम्हारी मां है, हमारी मां, बड़ा भाई कहते मेरी मां है, ना था मां नहीं होने दूंगा, वो बार बार चट्टी में जा बैठेगा, मेरी मां तू कैसे बना लेगा, मेरे कह में ना मेरे हुक्म बने तेरी मां बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, मां तो मेरी है, तेरी मां कैसे बन जाएगी। ये भाव बड़ा अच्छा लगता है, मां भी हंसती है वो बड़ा भाई भी हंसता है, वो हंसता ही वो तो मन से कहता है मेरी मां है, तेरी मां कैसे बनेगी, मेरे कहे बिना मेरे हुक्म तेरी मां बन नहीं सकती, इतना अपना अधिकार रखता है मां पर कि मां तेरी मां नहीं बनेगी, मार कह बेटा यू ऐसी मिजाज, ऐसी चरित्र स्वरम सूर्य बेना भाई सुनमे मेरा भगवान मेरा है। और भाई भगवान मेरा है, ये जो भजन है ये नाम सबसे ऊंचा है। याद रखो, सुनो क्या याद रखे, नाम जप करना है, भगवान को याद रखना है, इससे ऊंची बात है ये। मैं भगवान का हूं, देखो आपको बात बताओ, आप ध्यान दो। मेरे को कई वर्ष हुए भगवान तरफ लगे हुए, पर ये बात मेरे को बहुत देर से मालूम हुई। ये प्रेम है ना, प्रेम की बात कई संतों ने कहा है, क्यों ने लिखा है, वैसा तपस्या करी है लक्ष्मी जी ने, तपस्या करी वह तपस्या करी, धर्म जी तपस्या करी, प्रहलाद जी तपस्या करी, भजन किया, फिर भगवान ने भजन हुआ, भगवान ने ध्रुव जी ने तपस्या हुई। ये सब दो नंबर है, एक नंबर है मैं भगवान का हूं, ये भूल है, ये भूल भूल मिट जाना एक नंबर की बात है, सबसे ऊंची बात है ये। संतों के द्वारा मेरे को मिली है, मेरी आप साहब में पैदा नहीं हुई है, मेरी घर की बात नहीं है, महात्मा की बात है। ये तो बहुत पुस्तकों में ऐसा आता है, ऐसे तपस्या करी, त्याग किया, तब प्रेम हुआ। प्रेम अपना मन से होता है, अपना मन से प्रेम, ये बात मार्मिक बात है। प्रेम अपना मन से, मेरा मेरा है भगवान, ऐसे प्रेम होता है, वो प्रेम युवतियों से नहीं होता और बातों से नहीं होता। मेरे हैं भगवान, मेरे हैं। मेरी माँ अच्छी लगती है, माँ का मैं हूं, माँ अच्छी लगती है, क्या तपस्या करनी पड़ती है, क्या विद्या पढ़नी पड़ती है, क्या योग्यता संपन्न करनी पड़ती है? कोई योग्यता की जरूरत नहीं, माँ का हूं मैं, माँ का हूं तो माँ का तो एक जन्म में होता है, सदा का माँ का हूं, सदा भगवान का, सदैव का भगवान हूं, मूल में ही भगवान का हूं। ये बात क्या हुई, उपनिषद में कथा आती है, एकाकी नारा मत है, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो भगवान ने शिष्य पैदा कर दी, मैं एक ही बहुत रूप से हूं। तो बहुत रूप से हुए भगवान, उसमें जो सीजी है वो माया अंग से पैदा हुई, और आठ सखा वे भगवान हुए, वे आठ सखियां पैदा हुई श्रीजी के रूप से। तो लक्ष्मी जी की बात सुनिए ना, लक्ष्मी जी के पहला संतान हुआ, उस संतान को लक्ष्मी जी ने पानी में गिरा दिया, वो गिराने के कारण से लक्ष्मी के दोबारा पैदा हुआ ही नहीं बार, लक्ष्मी से आठ बैठा हुई, आठ सहयोग में नहीं हुआ। बताओ इतने आदमी बैठा हो, कथा सुनने वाले, सत्संग करने वाले, लक्ष्मी जी कितने लड़के हुए, ये गर्भ गिरा देती है, बेअकल समझती है नहीं, रोती रहोगी रोती रहे पैदा नहीं होगा, तमाशा समझेगी, खेल तमाशा नहीं है। लक्ष्मी जी पैदा हो तो बताओ, लक्ष्मी आने से आठ से क्या हुई, आठ से क्या कोई श्रद्धा नहीं, बताओ बताओ कोई बताओ, तुम्हारे कोई संतान हुआ तो बताओ, यही हूं वैसे ही विचार कर रही, गर्भ गिरा रही है, तमाशा खेल तमाशा नहीं है। लक्ष्मी जी को लक्ष्मी नारायण से होने वाली सखियों में कोई पैदा नहीं हुआ, बताओ कोई लक्ष्मी है, कोई आठ सखियां बताओ संतान हुआ वो, कितना बड़ा भारी अपराध करते हो आप। हम कहते हैं ना समझ बतो, समझ बतो, समझे कई मैं तो पूछते मेरे को कल पर, कल बड़ी ये बात आई, मैं भाई दोष कहते डॉक्टर ने बता दिया, दोष नहीं है, किसी के दोष नहीं है। कल एक चोरी है, चोरियां कही होगी, सुना नहीं हुआ, कोई पाप किया भाई। जयदास जी जिनका सत्संग गीता प्रेस है, खास खास गीता प्रेस में पुस्तकों के मूल में केवल जयदास जी है, अनुप्रसाद मान प्रसाद दी साथ दिया। साथ देते हुए कई बार कहते मैं तो हूँ भजन करूंगा। शेठ जी के पास में पत्र आया कि मैं तो पत्र भजन करूंगा। ये कर्णवास में थे उस समय की बात है। पत्र आया, पत्र में लिखा था कि महाराज भगवान का प्रचार तो भगवान की कृपा से होता है, बंदूक क्या करेगा, मैं तो एकांत में से भजन करूंगा। शेठ जी ने पत्र लिखा कि भगवान का प्रचार भगवान के भक्तों का काम है, ये भक्त भगवान का काम नहीं है। भगवत संबंधी बातों का प्रचार करना भक्तों का काम है, ये भगवान का काम नहीं है, भक्तों का काम है। ये शेठ जी ने पत्र लिखा। कर्णवास में सत्संग अवसर की बात है। बेटा बात आगे भाई जी, बेटा बात देंगे, मैं एकांत रहूंगा, एकांत भजन करूंगा, एकांत में नहीं कल्याण कल्याण संपादन करो। और शेठ जी ने ये बात कही, शेठ जी संतान नहीं हुआ। तो शेठ जी कहा कि मैं जन्म में इन दुष्टों को मार दिया है, दुष्टों का गर्भपात दिया था, दुष्टों को इन्हें मार्ग नहीं होगा, छोटे बच्चों को मार दिया है, स्वास्थ्य मार्ग नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये तमाशा नहीं है, फिर भी मानते नहीं। अरे भाई ठीक सा है, लक्ष्मी जी ने नहीं मान, लक्ष्मी जी ने पहले वो ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड हुआ ये सिर्फ सब से पैदा हुआ हूँ उस ब्रह्मांड में से, वो लक्ष्मी जी के पिता से कमल, माता से कमला देवी, पिता देव जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता से सुदेव सो भवनत्रय, माता से हमारी माता से कमला लक्ष्मी माता है, पिता देव जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्त भगवान है, वे हमारे भाई बंधु है। तीन लोग हमारा देश है, सुदेश भवनत्रय जन्म डालिया उसे ब्रह्मांड हुआ। ये सब ब्रह्मांड भगवान का मान, भगवान वाल के सब बार सो जीव लोग जीव था। इस वास्ते हम भगवान के हैं ये भूल गए। जहां तहीं आप इस पुस्तकों में देखोगे तो भूल गई, भूल भगवान के हैं ये भूल मिट गई। ये कोई नई बात नहीं हुई है, हम भगवान के हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, आप मानो मैं हम भगवान के हैं, साक्षात भगवान के हैं। आप मामूली घर के नहीं हो, बड़े घराने वाले घराने के हम भगवान के हैं, हमारे पिता भगवान है। मम्मी मानस हो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान के हमें गर्भ गिरा देती है उसे, दूसरे जन्म में संतान नहीं होता, इस जन्म में तो हो जाएगा क्योंकि डाटा होता है। गए साल में जो धान पैदा हुआ, बाजरी पैदा हुई, इस साल खाते हैं, इस साल बेच खेती करते हैं, वो अगले साल में खाएंगे। ऐसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है, वे अगाड़ी फल देते हैं, अगाड़ी दूसरे जन्म में फल देंगे। तो पहले जन्म में अच्छा कर्म करने से बालक पैदा होता है, और वो बालक गिरा देने से फिर वर्त नहीं होगा। माता पिता लड्डू दे खाने के लिए, और वो नाली में फेंक दे पैसा भी नाली में, थप्पड़ लगा थप्पड़ के खाने वाले दिया तो फेंका नहीं दिया, तेरे को बालक दिया, बालक गिराने वाले दिया है, ये याद रखो। आगे बारिश नहीं होगा भाई, रोगे रोगे बहुत रोगे। ये जो काम शुरू किया है परिवार नियोजन का, ये कोई संत का कोई महात्मा का जानकार का बिल्कुल नहीं है। बताओ इतने बैठे आओ बताओ, एक मूल में कोई संत कहा क्या, कहीं महात्मा ने कहा क्या, बोलो। और जितने जितने आचार्य है, ईसाइयों के आचार्य है, मुसलमानों के आचार्य है, अपने हिंदुओं के आचार्य है, संतों ने सब मना किया है, शुरू किया बिल्कुल रमजान आदमी ने कि आदमी बहुत बढ़ जाए तो खाएगा क्या, किसी आप बात बोल रहे रसोई थोड़ी बनी है, आज भर मार दो, आज भर मार दो, रसोई थोड़ी है तो रसोई और बढ़ाओ आज भर मार दो, मैंने घर मत कर दो। मूड में कोई आप बताओ, कोई इतना बैठा होते ऐसे चलो जी आज मतलब आज कल कल बता दो, खोज कर बताओ ये बात किसने पैदा कहां से हुई, कोई प्राण शक्ति कोरी केवल निखालस मूर्खता है, स्वीकार कर लिया सिनेमा में दूसरा मैं पढ़ाई में सोना दे सो जाते सबसे पढ़ाई में यही सिखाते यही सिखा दिया ये कर तुम बना दी लीला है। मन शरीर दुर्लभ जगह जगह दिखा है जगह से दुर्लभ हो मानस हो दे मानस देश है बहन हो चाहे भाई हो मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया है वो पुरुषों के लिए नहीं बहनों के लिए वो भाइयों के लिए वही है। हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं कि पुरुष की मुक्ति हो बहनों की मुक्ति नहीं हो है ही नहीं। मेरी माई कितनी ऊंची हुई मेरा भाई कितनी ऊंची हुई इस वास्ते सबके सब भगवान के अंश है भाई वो चाहे बहन वो कोई वो भगवान के हैं। गीता का जो गीता दर्पण है उसमें लिखा है पुरुष एवं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग है परमात्मा पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है तीनों को बताया है तीनों ही है केवल स्त्रीलिंग है ये सब नहीं है केवल पुल्लिंग ये नहीं है केवल नपुंसकलिंग नहीं है तीनों बताया है गीता दर्पण सब परमात्मा के हैं भाई हो बहन हो सब भगवान के हैं सबकी मुक्ति होगी सबका कल्याण होगा सब भगवान के भक्त हो गए स्त्री हो वेश रास्ता सूत्रास्ते भी आदि प्रांग थे स्त्री हो वेश रास्ता सूत्रास्ते भी आदि प्रांग थे परम गति को प्राप्त दिया है। इस वास्ते आप हम सब भगवान के हैं। आप बात याद रखो आप से आप प्रेम होगा प्रेम होने में तपस्या आदि का कारण नहीं है अपनापन कारण है अपनापन भगवान मेरे हैं मेरे भगवान कहूं जैसे सीधा सादा बड़ा बालक माँ को अपनी माँ कहता मेरी माँ है माँ क्या होती है नहीं जानता वो माँ मेरी है बस पक्का विचार है कभी संदेह नहीं होता मन मेरी माँ है। ऐसे भगवान आपके हमके सबके माँ भगवान है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु सुसेगा तुम्हें वो माता पिता तुम्हें आप ही माँ हो आप बाप हो आप भाई हो आप बंधु हो आप ही मित्र हो तुम्हें विद्या विद्या दमिणम तुम्हें धन भी आप ही दमिण धन का है धन भी आप ही हो तुम्हें वो सर्व सब कुछ मेरे आप ही हो भाई हो चाहे बहन हो सबके भगवान के इस वास्ते भगवान के नाते हम चाहे कर सकते हैं भगवान को याद कर सकते हैं भगवान मेरा है मेरा ये बात पैदा होनी चाहिए खास इन यूदियों का नहीं है मेरा है मेरा पना में जितना प्रेम है इतना यूदियों में नहीं है भगवान के हैं भगवान के हैं भगवान के हैं बढ़िया बात है एकदम ही विश्वास तो परमात्मा में है हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हमारे भगवान है हम भगवान के हैं। आज से इस बात को मान लो याद कर लो सच्ची बात है सच्ची एकदम सिद्धांत की बात अमृत से पुत्र उपनिषद में वेदों में लिखा है महिमान सो जीव जो गीता में लिखा है ईश्वर अनुष्ठ जीव श्री रामायण में लिखा है हम भगवान के अंश सब भाई बहन कोई छोटा बड़ा अच्छा बंदा पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी मूल में भगवान का अंश है। ये पाप दूसरे पीछे से आए हैं आगंतुक दोष है मूल नाम भगवान है सब मात्र, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, भगवान के हैं। भगवान हमारे परम पिता है। ये जितना संबंध जुड़ेगा और अपना परमाणु होगा उतना भजन आपका आप से आप भजन रहूंगा। और वो ही भजन है, नाम जब मात्र करता है लाभदायक है, असली भजन नहीं है। असली भजन है भगवान मेरे, ये भगवान का संबंध है, असली भजन है। ये भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, अपनी माँ अच्छी लगती है नहीं, हरे कोई अच्छी लगे मैं माँ ना अच्छा लगता है। मैं बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है, वृद्धावस्था होगी, साधु हो गया, फिर भी भगवान बुखार है, हाय माँ हाय माँ, माँ याद करे। जब बूढ़े हो गया माँ कहा रही, साधु हो गए माँ का ऐसा ऐसा माँ माँ मेरा माँ मेरी मेरी है माँ मेरी है, ये स्वतः एक भीतर माँ भाव होता है, माँ मेरी है। ये एकदम सच्ची है, एकदम सच्ची बात है। मई वायुशो जीव लोग अमृतस्य पुत्र सब भगवान के, हम सब भगवान के, केवल भूली हुई है भूल, शास्त्रों में वेदांत में सिद्धांत दर्शनों में तो भूल बताएंगे, भूल भूल मिट गई ठीक हो गया। ये मनुष्यों में रची हुई है, हम तो संसारी है और भगवान के मुझे कठिन है, कठिन नहीं रे, भूल मिटनी है भगवान के तो हम है ही, भगवान हमारे ही हैं, खास हम भगवान के लड़का है। मैं ना पड़ी अरे मेरी मैं भगवान की बेटी हूँ, भगवान की बेटी हूँ, मैं तो मैं लाडली बेटी हूँ, सबसे ज्यादा लाड मेरा है भगवान के। हरेक हरेक मन से हरेक हरेक को मानने का अधिकार है, कहते हैं हम तो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, सत्संग भी सुनना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं मानता, क्या करें? मन मत बताओ, आप चाहो मन मत बताओ, मन को लोगों ने मान रखा है, मन वहीं लगेगा जहां आप लगाए हो। एक भाई ने पूछा था कि मन नहीं लगता, ये बात है नहीं, आपके सामने हाथ जोड़ कर अच्छे महात्माओं से मेरी बातें हुई है, अच्छे संत महात्माओं से बातें हुई है, उन्होंने कहा मन है वो करता नहीं है, कर्ण है, कर्ण मन बुद्धि चित्त अंतकरण बने, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतकरण है, अंतकरण जुड़ा हुए और वही करने इंद्रिया वही करने है, कर्ण होता है वो करता नहीं होता। अच्छे संतोष बात हुई है, कर्ण करता नहीं होता, यदि ये बात है ही नहीं, ये बिल्कुल झूठी बात है, आपका बहम है, ऐसी बात बिल्कुल देश निकालते हो। आप भगवान में लग जाओ, मन लग जाएगा। देखो ध्यान दे, सुनो एक बात बताऊं बढ़िया। एक किसी ने पूछा कि महाराज मेरा मन भगवान में कैसे लगे, कि आपका मन है आप लग जाओ भगवान में लग जाएगा, कि मन लगता ही नहीं, मन चला जाता है अरे जगह। तो मन पूछा कि भाई साहब के साथ साहब ही कभी मन से प्रश्न ये ऐसा पूछा, भाई राय के साथ तुमने कभी चाय पिएगा बैठ करके, कहीं आई मन करेगा नहीं, तुमने जहां संबंध रोचक आए वहां मन जाता है, तुम संबंध नहीं रहेगा मन, ऐ जितनी बैठी है सभी सभी इसका मन साथ से बताएगा पीर में रहता है, बताओ पीर में पैदा हुई, पीर में पड़ी, पीर में रही, ऐसी तरह से हमारा संबंध सास है, अब सास ही हो गई, बूढ़ी माँ हो जाती है, दादी माँ दादी माँ, तब छोकरी आती है कोई ये छोरे घर घर खो जाओ पराई जाई, छोकरी ने मेरा घर खराब कर दिया, आप तो घर जाई हो, आ तो पराई जाई आई है, आप घर में चल रहे हो, याद ही बोली बोलो मन जाता है, जहाँ जन्मी है, बड़ी हुई है, प्यार पाया है, अभी तक शास्त्र की बात आती है, कभी मरे तो ही और शास्त्र की होनी चाहिए। मर जाने पर कफन कफन का कपड़ा शाह पीर का होना चाहिए, पीर का ये भूल गई है, रीत है सदारी सदारी रीत है यार, कफन का कपड़ा शिव पीर का होना चाहिए, रीत है अपने हिंदू हिंदी होते काटो तो आप काटो, कोई आप आता कफन का कपड़ा शिव पीर का होना चाहिए, मेरी सुनी हुई देखी हुई बात है मेरी, इतना पीर का संबंध है, मरे तो कपड़ा पीर का हुए, इतना संबंध होते हुए भी पीर में मन जाता है क्या, मन से जाता है, पीर में माँ कर बैठी है, माँ से कहती माँ उन्होंने रोटी की तकलीफ पड़े, भाई ने कहते मैंने पहुंचा दे, भाई मैंने पहुंचा दे, कभी शास्त्र पीर चिंता करी कि पीर में रोटी करने वाली नहीं है, बताओ ही थी बैठी थी बताओ, आप जहां जाते हो वहीं फिर मन जाता है, मन तो से नहीं जाता, आप जहां बन गई अब शास्त्र की बन गई, अब शास्त्र की हो गई साहब, अब बराज सूतक पातक लगे तो शास्त्र का लगे, पीर का नहीं लगता, कड़ी बड़ी लड़की है घर पर बैठी है तो भाई खरे थारे बालक हुआ थारे शास्त्र है तो हाथ मत लगे तो पंडे रे रसोई मत रहे, तो घरी बेटी घर घरी बेटी घर की बेटी होने पर भी ना आप जा रहे हो तीर्थ वाके माँ मैं चलू कि भाई तेरे ससुर को पूछेंगे, तो बेटी आप गई पूछो किसको, अब बेटी अब भाई बेटी पड़े उधर है, बेटी तो पड़े उधर है, अब ब्याह कर दियो कन्यादान कर दिया, अब पापी की सास हैगी हो गई, अब सास है उस तक बात कर तो सास कर गए पीर मेरे खुद लगे, सास रह में रहती है बेटी तो कहते भी मारे बालक हुआ है मारा तो सूतक लगे, भाई ठाकुर जी की सेवा तू कर दे, भगवान की सेवा तू कर दे, तो भाई जी सूत्र पर लगे कहे मन लग गया, आप मन जोड़ते हो वहीं जाता है मन, आप सब जोड़े बिना जाता ही नहीं मन, आप याद रखो सब भाई बहन आप सब मन जोड़ते हो, जहां लाइन लगी है वहीं गाड़ी जाती है, लाइन में तो गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी घर जाती है तुम्हारे घर पर आती है गाड़ी, लाइन पर लगी हुई वहीं जाती गाड़ी, गाड़ी देख सब जगह जाती है, सब जगह जाती है, अरे सब जगह नहीं जाती जहां लाइन लगनी वहां जाती है, ऐसे आपने जहां समझ जोड़ दिया वहां बन जाता है, आपने समझ नहीं जोड़ा वहां बन जाता ही नहीं, आप बैठे हुए याद करो कोई बताओ आप बताओ, आप समझ जोड़े ही नहीं वहां बन जाता हो बताओ, यह झूठी बात है, मन है मन है, आपने समझ जोड़े वही जाएगा, आप जितना प्यार करते हो रुपया पैसा ने मगर करते रुपया मन जाता है, आप जिन भोगों में भोगते हो उन भोगों में मन जाता है, जिन वो आप नहीं करते वो मन जाता ही नहीं, आप हृदय से त्याग कर देते हो फिर मन जाएगा नहीं भाई उस चीज में नहीं जाएगा, ये याद रखो याद रखो याद रखो, आप जहां संबंध जोड़ते हो वहां ही मन जाता है, आपके संबंध बिना मन जाता ही नहीं, जोर से कहता हूं बताओ अब बताओ आप आज नहीं कल कल परसों बता देना ध्यान लेकर के, मन कर्ण है कर्ण करता नहीं है, करता हो आप मन को दोष नहीं है, दोष आपका है, देते हो मन को दोष, ऐसे काम नहीं चलेगा, सच्चाई से काम चलेगा, आप जहां लग जाओ वो मन लग जाएगा, ऐसी मैं पूछो आपका मन सांस में लगता है पीर में लगता है तो। पैदा हुई पीर में, बड़ी हुई पीर में, सड़ी हुई पीर में, फिर मन साथ चल जाता है, कभी कभी याद साथ चल जाता है, फिर जाता है मन। बताओ सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, सास हो गई कपूत हो गई तो सबूत हो गई, कुछ रहे हो खराब आचरण करने वाली गई यार, अमुक बहु है ऐसा खराब काम करती है, अमुक बहु है अमुक बेटी है ऐसा नहीं कहते, वहां घर कोई कोई है। जनक जी महाराज चित्रकूट मिले, चार नमस्कार किया, ऊपर हाथ लगाया, हृदय लगाई, पुत्री पवित्र किया, बेटा तेरे तू कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हो गया, दशरथ जी का कुल भी पवित्र हो गया, बस दशरथ जी का कुल पवित्र कर दिया सीता ने, सीता बेटी जनक जी की, दशरथ जी को दूसरे दिन अंधकार थे, वे तो व्याकुल हो गए, हमारे राज की प्यारी पुत्री महाराज की जो आज झगड़े में बैठी है, कोई पास नौकर नहीं, कोई काम करने वाला, सब आप काम करती है, कोई नौकरी नहीं है। राजा जनक जी महाराज झाजी हुए, दूसरे बड़े बड़े अधिकार तो दुखी हो गए, हमारे महाराज की राजपुत्री हमारी, जनक जी खुश हो गए, बड़ी खुश हो गए, बेटा बहुत बढ़िया हो गया, तेरे दो दो कुल पवित्र कर दिया, पुत्री पवित्र किया गुण तो, बेटा तेरे दो दो कुल पवित्र कर दिया, आज हमारा भी मस्त ऊंचा होता है कि जनक राजा की पुत्री है जो जंगल में बैठी है, पति बदमाश में गए, मैं तो बदमाश जाऊंगी, जब पति के साथ है तो जनक जी महाराज से दशरथ जी का कायदा कम नहीं था, सीता जी के हृदय में जनक जी महाराज से कम कायदा नहीं था दशरथ जी महाराज का, पिता से ज्यादा पूज मानते थे, कम नहीं मानते थे, और क्या जनक जी महाराज दशरथ जी ने कि जनक राज पुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं समझूंगे भले राम लला का आधा अंग मेरे पास है, मैं नहीं तो मर जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं, इतने पर भी नहीं रही, दशरथ जी महाराज प्रेम कौन था क्या कि मेरा संबंध भगवान पति के साथ है, मैं तो पति के साथ जाऊंगी, साफ कहा चंद्र का चंद्र तो जाई छाया प्रभा जाएगी मानु बिहाई, सूर्य को छोड़कर सूर्य तेरी पात्री भाना जाए जा दिया, कहा चंद्र चंद्रिका चंद्रिका तंत्र चंद्रिका चंद्र प्रभा को छोड़कर जा सकते रहा, ऐसे भगवान को मारे पति देव को छोड़कर मैं कैसे रह सकते हूँ, दशरथ जी महाराज पर पूजी भाव कम नहीं था, जानकी जी बहुत श्रेष्ठ भाव था, पद्म पुराण में कथा आती है पुरुष के पास यहाँ कहीं महाराज ने किया श्रद्धा या साधु या साधु पिंड देते थे तो जानकी जी एकदम क्यों गई, राम जी को नहीं दिखे, दशरथ जी महाराज के पुत्र आप पिंड दिया तो दशरथ जी महाराज सामने आ गए, पद्म पुराण सबसे पुराना माना जाता है, उस पद्म पुराण में कथा आई है, दशरथ जी महाराज राम जी पूछते क्यों क्यों चले गए, आपके पिताजी आ गए, कल्याण में पद्म पुराण आया देखो आप, तो इतना पूज्य भाव होने पर भी भाई पत्नी का अंग पति पति का अंग है, पति और पत्नी दोनों मिलकर के एक वृत्त होता है, ब्याह हो गया बस, अब गोत्र पति का गोत्र गोत्र है, पिता का नहीं रहा, जहां संबंध जोड़ते वही मन जाता है, मन और जगह नहीं जाता, नई जगह जाता ही नहीं, आप संबंध जोड़ लोगे जो आपको प्यारा देगा धन धन मन जाएगा, जो आपको भोग पाया देगा भोग मन जाएगा, जहाँ आपका प्यार होगा जहाँ स्नेह होगा वो मन जाएगा, भैर से भी मन जावा प्रेम से भी जाता है द्वेष से भी है, भैर होगा वहां मन जाएगा, आपके आपके संबंध जोड़ने से मन समझ जाता है, आप संबंध तोड़ दो मन संबंध तोड़ देगा। बिल्कुल, जहां बेटी पैदा हुई वहां तो संबंध जोड़ दिया, और क्या चीज है। इस वास्ते जहां मन मन ऐसा दोष देगा मन के नहीं है, निश्चित रहो, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, ये बात मान लो। भगवान ने माना, आपसे आप जाएगा स्वतः, रुकने रुकने रोकने पर भी रुकेगा नहीं। मन लागो बहु मारे मतलब टूटा तंग, गिरफ्तार से कैसे करे श्रद्धा हिड़ बदल, मन लागो बहु मारेगा फिक्र बंदेगा है। तो आप जहां लगते हो वहीं मन लगता है। इस वास्ते आप भगवान के हो जाओ, भगवान का हो भगवान हो जाए, ऐसा सही बोली मन साथ से भी रहेगा। आप जहां आप पड़ जाओ वहीं मन जाएगा, हृदय से जहां पशु मन जोड़ लो आप भगवान जुड़ जाएगा वहां। मन को दोष नहीं है, दोष आपका है, याद रखो। इस वास्ते भाइयों बहनों, भगवान को अपना मानो, अपने भगवान के मई मानसो। मेरी बहुत जची है बात ये, आप भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरा भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। भगवान के मंदिर में भगवान में मिली, माँ बाप में नहीं मिली है। मेरा भाई ऐसा से नहीं गई है, भगवान के ही वहां पर गई है। माँ ने खुद ने माँ को कह दिया, माँ मैं तो सपने में पड़ रही हूँ पार, देख मार पीछी गंदा, देख मार देख रही मैं, मार शरीर में पीछी गंदा हुए, रात में तो पड़ रही हूँ पार, मार प्यार गोपाल जी के साथ हो गयो। माँ ने कहती है कैसी बंधन है, कितनी कैसी है, मैं तो सपने में पड़ रही हूँ पार। अब भगवान इस वे मन जाते ही नहीं, और क्यों जाओ, भगवान मालिक है, मैं तो भगवान ही हूँ। खास जिनके साथ ब्याह हुआ राणा को कह दिया, राणा बड़ा साथी था, वो दुख दिया जब राणा था, वो देवर था, वो खास राणा दे दिया। रावण कहते ठीक है, उन्होंने कह दिया आप ब्याह दूसरा कर लो, दूसरा ब्याह कर लिया। उन्होंने पद सुनाती, कविता सुनाती, बड़ा शोक प्रेम सुनता हो पति देव। तो भगवान को अपना समझ लो, फिर देखो आप, आपका मन भगवान में ही जाएगा, और लोग जाएंगे ही नहीं। कुमारी बने का सपना नहीं होता, सपना ब्याह होने के बाद में एक बजे दो बजे सपना आएगा, कुमारी बने का सपना नहीं आएगा, ब्याह नहीं आएगा। पूछ लो सब सब मन में भीतर में जच गई कि मेरा ब्याह हो चुका, अवसा से हो गई, सपना भी पंटो नहीं आवेगा, भाव अपना हो गया। मैं सास से क्यों ऐसा से कहते हैं, फिर कहते मेरी कोई नहीं। भाई आप अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लो, फिर भगवान की आप हो गई, भगवान की तो आप हो। जोड़ो संबंध, जोड़ो ना जोड़ो, भूल जाओ तो भूल गई बेशक, परंतु तो है भगवान की, इसमें संदेह नहीं है। भाई हो चाहे बहन हो, सब सब भगवान के अंश है, परमात्मा के हृदय से आज मान लो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जागेश्वर भोर अंगुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे पति को कैसी बंद नहीं हुई महाराज मेरे भाई। कितना ऊंचा भाव है उनका, ऐसे हो जाओ आप भी भगवान के। मैं तो भगवान की हूँ, मेरे भगवान की हूँ, भाई लोग भी हम भगवान के हैं। साधु लोग बन जाते हैं ना, साधु में स्वप्न साधु रहता है, किसने का नहीं आता, सपने में भी सपने वहां पुरुष जग ना ही, सपने वहां पुरुष जग ना ही, सपने में एक प्रण एक विचार, सपने में कोई बात हो रही है। सब लोग ऐसे ही करते हैं। इस वास्ते भगवान के बजाओ, ये बहुत ही बढ़िया बात है। उत्तम बात है, मन की चिंता मत करो। आप जोड़ो घनिष्ठ संबंध, मेरे तो गुरुदेव गोपाल, दूसरा न कोई, मीना भाई की तरह है। मन भगवान में ही जाएगा, सिवा में जा ही नहीं सकता। आप संबंध जोड़ो, आप जहां रहोगे वहां मन जाएगा। पक्की बात, सच्ची बात है, पक्की बात है। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, वास्तव में भगवान अपने हैं, और कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं। संबंध छूटना सब छूटेगा, भगवान का संबंध नहीं छूटेगा। आप भूल जाओ और भगवान नहीं भूलते, और संबंध नहीं टूटता। भगवान को याद रखो, निहाल में जाओ, आनंद आएगा, मस्ती हो जाएगी, खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। हम भगवान गए, भगवान हम आ गए। भगवान भाई मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, माता मान लो, संत मान लो, पुत्र पिता मान लो, आप चाहे जो संबंध जोड़ लो भगवान से, सब संबंध माने को तैयार। नारायण नारायण, कोई बात और फरमाओ। समझाने के बाद भी लड़के की स्त्री ने गर्भपात करा लिया है। बहुत समझाया फिर भी पुत्र वधु ने गर्भपात करा लिया। अब उन्हीं के साथ रहना पड़ता है और उनके अब उसकी दृष्टि हमारे भोजन पर पड़ती है, क्या करना चाहिए? वो भाई भेदों पर आपके लिए पाप नहीं है, आप क्या करें, कहाँ जाए। अगर ऐसा हो लड़का वो ना रहे तो लड़के को, बहू को उनकी पाती देकर अलग कर दो। तुम्हारी पाती ले जाओ, तुम्हारा रुपया ले जाओ, अलग हो जाओ। बढ़िया बात यह है, नहीं तो उन्हें देखना कोई पाप नहीं, करना पड़ेगा। क्या है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये भाव कहाँ पैदा होता है और कहाँ ये भाव स्थिर रहता है? आप में स्थिर होता है, ये मन में बुद्धि रहता है। मैं सांस रहता हूँ, ये भाव मन में नहीं रहता है, बुद्धि में नहीं रहता है, खुद में होता है। ऐसे मैं भगवान का हूँ, ये बात खुद में होगी, मन बुद्धि में नहीं होगी। मैं अपने खुद में भगवान का हूँ, मन बुद्धि लगे न लगे परवाह नहीं, मैं भगवान का हूँ। मन आप से आप लगेगा, ये नियम है। आप में खुद में होता है, सच्चे हृदय से करो, आप खुद होगा। खुद को पता नहीं लगता खुद में क्या हूँ, ये पता नहीं लगता है। हर एक आदमी को पता नहीं लगता मैं कौन हूँ। तुम मालिक हो, मन के मालिक हो। मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी मन है, मेरा मन है, मेरा मन। कर मन के आप हो, कोई बताओ। मन का हूँ मैं, तो मन का हूँ, बताओ कोई। मन आपका आएगा, आप मन के हो। मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां है, मेरा शरीर है, मैं शरीर का हूँ, ऐसे कोई नहीं कहता। आप अनजान होते हुए भी जानकार हो, असली आप भगवान आप अपने हो। मन बुद्धि इंद्रियां मेरी है, बुद्धि कहते हो, मन मेरा कहते हो, मेरा। कर मन का मैं हूँ, बोलो, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। मेरा मन है, मन के आप नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, मन के आप नहीं हो, आपका मन है। मेरा मन ठीक नहीं है, ये कहते हो, बताओ तू जानते हो तो। मेरा मन है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, आप मालिक हो। वो जहां मेरा कहते हैं वहां मेरा मैं पति की हो गई, उनसे बड़ी रबर पति के, उससे विशेष पति की बनी हो, और अंश भगवान का है। ममे वंश हो जीव लोगे, अंश पति का नहीं है, अंश आप परमात्मा के हो। आपको जानो और बड़े मत जानो, मान लो ठेठ भीतर में जहां आप हो वहां होगा वह संबंध। मैं भगवान की हूं, ऐसा होते ही ठेठ भगवान का संबंध होगा।